kendi hayvanatı, hayvanların devirlerinden ve tezeklerinden neyin necis, neyin temiz olduğunu bilmemiz gereklidir. فَمَاكَانَ يَحِلُّ helal olur. اَكَلُوا لَحْمِهِ مِنْهَا ondan eti yenenlerin فَمَاكَانَ يَحِلُّ helal olanlar اَكْلُوا لَحْمِهِ مِنْهَا hayvanlardan etini yemenin helal oldukları. فَبَوْلُهُ onun bevli ve rawsuhu tahirun. Tezeği ve bevli temizdir. Kel ibili deve gibi, vel bakari inek gibi, vel ganemi koyun gibi, ve nahviha ve onun benzerleri gibi. Lianen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emaral uraniyine, uranilere emretti en yelhaku katılmalarını bi ibili sadakati, zekat develerine. Feyeşrabu içmelerini min ebvaliha ve elbaniha, bunun sütünden ve bevinden içmelerini emretti. Muttafakun aleyhi. Fedelle ala taharati bevliha, bu onun bevlinin temiz olduğuna delalet etti. Liennen necese, çünkü necis olsaydı mı? لِأَنَّ النَّجِسَ çünkü necis la yubahu helal mübah değildir التَّدَاوِي bihi onun ile tedavi mübah değildir ve şurbihi ve onu içmek de mübah değildir. فَإِنْ قِيلَ denilirse اِنَّمَا ancak اُبِيحَ لِلْضَرُورَةِ darurat için mübah kılındı denirse قُلْنَا biz deriz ki لَمْ يُأَمَّرْهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَأْمُرْهُمُ النَّبِيُّ لَمْ يَأْمُرْهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara emretmezdi. بِغَسْلِ اَثَرِهِ onun izni لَمْ يَأْمُرْهُمْ etmedi. النَّبِيُّ nebi. بِغَسْلِ اَثَرِهِ onun eserinin gusül edilmesini, yıkanmasını emretmedi. اِذَا اَرَادُوا اَسْصَلَاةَ namaz kılmayı istedikleri zaman. وَفِي الصَّحِيحِ صَحِيحْتَ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُعَصَفِ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ قَبْلَ اَنْ يُبْنَ الْمَسْجِدَ mescid bina edilmeden önce yusalli fi marabidil ghanami koyun ahırlarında namaz kılındı geçiyor sahihte. Ve emara bis salati fiha orada namaz kılınmasını emrettiği de geçiyor. Ve hiye la şekke o tebulu fiha onda bevli olmaması mümkün değildir. Ve hiye o la şekke şüphe yoktur tebulu fiha. Yani büyükbaş hayvanlar kendi ahırlarına işerler. Yani hani bunda şüphe yoktur. Şimdi hayvan kaldığı ahırında veyahut da ahırında pislik yapmaması mümkün müdür? Değildir. Hatta mesela köyde kalanlar bilirler. Ahırlar ve ahırlar sürekli temizlenir. Öyle değil mi? Geceleri veyahut da sabahları niye? Çünkü hayvanlar pisler. O yerlere pis olduğundan dolayı sabah bir onların altını temiz veya at besleyenler bilirler mesela atların altını temizleme gibi bir şey vardır. Ondan dolayı yani şüphe yoktur ki oraya mutlaka ne yapar? Oraya küçük abdesti yapar. Evet. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية dedi ki الأصل في الأرواس dışkıda tezekte asıl olan التحارتو temiz olmasıdır إلا ما استثني istisnalar dışında müstesna. Şimdi normalde bu meseleyle alakalı hayvanların pislikleri temiz midir, necis midir meselesiyle alakalı. Şimdi şehir hayatı yaşayan bir insan için bu mesele en önemsiz meselelerden bir tanesi olabilir. Neden? Çünkü şehirde böyle bir problemle karşı karşıya değiliz. Lakin köyde yaşayan insan için mesela bunu düşünün. Veyahut da evinde hayvan besleyen, şey, caiz olan hayvanları besleyen insanlar için, evcil hayvanları besleyen insanlar için düşünün. Bu ciddi bir mesele. Veyahut da bunu da bırakın, dağda yaşayan bir Müslümanın durumunu düşünün. Yani adam dağda yaşıyor, hayvanlarla iç içe yaşıyor, yattığı yerde. Mesela adam mağarada yaşadığını düşünün adamı. Mecbur kaldı, bir gün mağarada yaşayacak. Hayvanlar da mağaraya giriyorlar, çıkıyorlar. Namaz kılınacak mekan mahdut diyelim, belli. Hayvanlar oraya pisledi. Örnek veriyorum. Bu hayvanların pislediği yerde namaz olur mu? Eğer biz necistir dersek namaz olmaz. Öyle değil mi? Necis değildir dersek namaz olur. Veya hayvanın pisliği elbisemize bulaştı. Yani bir yerde oturduk, bir kalktık. Köyde mesela çok olur. Yani koyunun pisliğidir, başka hayvanların pisliğidir. İnsanın elbisesine değer. Bir kalktık baktık tezek mesela. En basitinden Tezeyi biliyorsun yani yakacak olarak kullanılıyor. İnsanlar sürekli bununla iç içe giriyorlar. Sürekli bununla işte hemhal oluyorlar. Şimdi biz bu necistir dersek bunu satmak da, çünkü necisi satmak da haram aynı zamanda, öyle değil mi? Tezeyi adam yaptı, satamaz da. Necisi kullanmak da haram, elini sürmemesi lazım, kendine sürmemesi lazım. Ne bileyim yani birçok özellikle öyle bir o şekil yaşayan toplumlarda beraberinde birçok sıkıntı geliyor. Şimdi normalde alimlerden bir kısmı demişler ki hayvanların pislikleri komple necistir. Yani hayvanların pisliklerinde temiz olan hiç yoktur. Niye? Çünkü demişler ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ Peygamber onlara habis olan şeyleri haram kılar. Öyle mi? Şimdi haram kaç çeşit haram vardır? İki çeşit haram vardır. Nas'ın delaleti yönünden iki çeşit haram vardır. Nas'ın delaleti yönünden. Yani farklı itibarlarla birçok şekilde haramı kısımlara ayırabiliriz. Lakin Nas'ın delaleti yönünden iki tür haram vardır. Bir, Nas'ın açıkça bu haramdır dediği. İki, Nas'ın genel kaide koyup da o kaidenin altına girenlerin haram olması. Mesela bir Allah Azze ve Celle der ki اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ Allah size meyteyi ne yapmıştır? Haram kılmıştır der. Buradan Nas açık bir şekilde delalet ediyor. Allah size neyi? Ölüyü haram kılmıştır diye. Bir de Allah Azze ve Celle der ki وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ O peygamber onlara habis olan şeyleri haram kılar. Bak bu açıkça bir şey yok ortada. Habis. Yani ne varsa habis olan, pis olan ne varsa bu kaidenin neyine girer? Bu kaidenin altına girer. Tamam mı? Bu alimler demişler ki وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ Hayvanların dışkıları da bu habisin içine dahildir. Bu habisin içerisine dahil olduğundan dolayı da demişler o da nedir? O da haramdır demişler. Şimdi tabi burada hemen bunlara insan sorduğu zaman her haram olan şey necis midir? Mesela eroin haramdır ama bir bitkidir, haşhaştır. Haşhaşa dokunmak elimizi yıkamayı mı gerektirir? Yani her haram necis olmayı mı gerektirir beraberinde? Hayır. Yani her necis haram olabilir ama her haram ne değildir? Ama her haram aynı zamanda necis değildir. Bu ayet-i kerimeye dayanarak hayvanların dışkılarının şey olduğunu söylemişler. Necis olduğunu söylemişler. Bir grup alim de demiş ki yani Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye fakir olan bir grup gelmiş. Urani kabilesinden bir grup gelmiş. Bunlar hasta. Medine'ye geldikten sonra Medine'nin havası da bunlara pek yaramamış. Bu adamlar hastalanmışlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunlara demiş ki gidin şu hani zekat zamanı toplanan develer var ya onların beslendiği bir yer var. Gidin orada kalın. Havası açık bir hava. Hem hava size iyi gelsin hem de o devenin sidiğinden ve sütünden için demiş. Devenin sidiğinden ve sütünden için ki şifa bulasınız diye. Adamlar gitmişler. Peygamberin dediğini yapmışlar. Ama sonra iyileşince ne yapmışlar? Develeri kesmişler. O sahabeyi de şehit etmişler. Ondan sonra kaçmışlar. Bu Peygamberimizin tedavi için gönderdiği adamlar. Peki Peygamberimiz ne yapmış? Bunların arkasına adam göndermiş. Bunları getirtmiş, ellerini ayaklarını çaprazdan kesmiş. Bunların gözlerine mil çekmiş. Ondan sonra çölün ortasına atmış, su su su diye ölmüşler bu adamlar. Ceza olaraktan adamlara ne yapmış? Adamlara bunu yapmış. Bu kıssada çok açık bir şekilde deve etinin, öyle mi? Deve sidiğinin temiz olduğu çıkıyor ortaya. Çünkü şayet temiz olmamış olsaydı onu içmek ve onunla tedavi yapmak ne olmazdı? Onunla tedavi olmak caiz olmazdı. Niye? Çünkü Resulullah bu ümmete haram ile ve necis ile tedavi yapmalarını ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Öyle mi? Peygamberimiz ne yapmıştır? Bu ümmete haram ile veyahut da çünkü Allah benim ümmetime haram kıldığı şeylerde onlar için tedavi kılmamıştır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani ümmet haram olan şeylerle ne yapılmaz? Tedavi olamaz. Peygamberimiz devenin sidiği ile tedaviyi emredince buradan anlaşılıyor ki devenin şeyi nedir? Devenin sidiği temizdir. Hakeza Peygamber aleyhissalatü vesselam şeye geldiği zaman ilk defa Medine'ye geldiği zaman henüz mescidi inşa etmeden önce sahabeyle beraber nereden namaz kılıyordu? Büyükbaş hayvanların ağıllarında. Büyükbaş hayvanların ağıllarında bunların pislememeleri gibi bir şey mümkün olabilir mi? bunların pislenmemeleri gibi bir şey mümkün ne olamaz? Olamaz. Şimdi bak buraya kadar dedi ki iki tane görüş var. Tekrardan özetleyelim. Bir, hayvanların hepsinin artığı nedir? Şey, hayvanların hepsinin dışkısı ister sidik olsun, ister bu büyük dışkı olsun, hepsi necistir diyen görüş. Bunun delili neydi? وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ Onlara habis olan şeyleri haram kılar diye. İki, hayvanları tafsilata giden, eti yenenler temizdir, eti yenmeyenler necistir diyenler. Bunların delili ne dedik? Birincisi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın devenin sidiğiyle insanlara tedavi yaptırması, içirmesi. İkincisi, hayvan ağıllarında, büyükbaş hayvanların ağılında Peygamber aleyhissalatu vesselamın namaz kılması. Şimdi tabi burada bir soru geliyor. Hemen şu soruyu sormamız lazım. Peki hangi delille bunlar eti yenenle eti yenmeyeni birbirinden ayırdılar? Öyle değil mi? Bir konu hakkında nas geldi mi? Onun bütün fertlerini kapsar. Ta ki bazı fertlerini ondan istisna eden delil gelinceye kadar. Öyle mi? Şimdi büyükbaş hayvanı ağılında namaz kılmış. Devenin sidiğini içmiş mesela. Hani bunu ayrıma giden eti yenmeyenlerin şeyi pistir. Dışkısı pistir, necistirin delili İbn-i Mesud'un hadisi. Öyle değil mi? İbn-i Mesud'un hadisi neydi? Kim bize hatırlatacak? Hani Peygamber aleyhissalatu vesselam taharet almak için gidiyordu. İbn-i Mesud'a diyor ki bana 3 tane taş getir. Öyle değil mi? Hı. Tamam. Peki o hayvanın cinsi ne? Mesela eti yenen hayvanlardansa birinci grubun delilleri hepsi düşer. İkinci, yani bu şu anda zikretmiş olduğumuz grubun delili düşer. Bir rivayette, İbn-i Huzeymen'in rivayetinde bunun eşeğin, yani himarın şey olduğunu, merkebin dışkısı olduğunu söylüyor. Tamam mı? Eşek de eti yenmiyor. Biliyorsun yani daha doğrusu önceden yeniyordu. Sonradan Peygamber aleyhissalatü vesselam nida ettirerekten bunun etinin haram olduğunu insanlara bildirdi. Ama biz buradan anlıyoruz ki Peygamberimizin eti yenmeyen bir hayvanın dışkısını atıp bu pistir demesi, biz buradan anlıyoruz ki nedir? Biz buradan şunu anlıyoruz. Eti yenen hayvanların dışkısı temizdir. Eti yenmeyen hayvanların dışkısı nedir? Dışkısı necistir. Anlaşıldı mı buraya kadar? Anlaşılmayan bir şey. Özetleyelim mi tekrardan? Anlaşıldı. Tamam. Yani iki tane görüş var. Bir, hayvanların hepsinin şeyleri necistir. Hayvanların hepsinin dışkıları necistir. Neden dolayı? Çünkü وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ demiş. Bu genelde İmam Şafii ile Hanefilerin görüşüdür. Bir de ne var demiştik? Bir de dedi ki ayrılma gidenler var. Eti yenen hayvanların dışkısı temizdir. Eti yenmeyen hayvanların dışkısı necistir diyenler var. Bunların delilleri de ne? Kur'an'ı kıssası, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayvan ağıllarında namaz kılması kıssası, bir de İbn-i Mesud'un 3 tane taş meselesi de daha önce ne yapmıştı? Daha önce geçmişti zaten. Tamam. Mesela hatta yani böyle size tuhaf gelir. Bu necis diyenlerin fıkıh kitaplarında, mesela Şafilerin fıkıh kitaplarında yakılan tezekten çıkan dumanın hükmü tartışılmış. Yani hani tezek necisse eğer, o zaman bundan çıkan duman, hani bu duman elbiseye geliyor, işte şehrin her tarafına yayılıyor, bu her tarafı necis yapar mı, yapmaz mı vesaire. Yani bayağı bir tartışılmış. Niye? Çünkü bizim hayatımızda olmadığı için, biraz bize uzak gibi görünse de ama yaşayan insanlar için bu ciddi meselelerden bir tanesi. Evet. وَسُعُرُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ Eti yenenlerin artığı tahirun temizdir. وَهُوَ بَقِيَّةٍ O kalan şeydir. تَعَامِهِ وَشَرَابِهِ İçeceğinden ve yiyeceğinden kalan şeydir. وَسُعُرُ الْحَرَّةِ Kedinin artığı tahirun temizdir. لِحَدِيثِ اَبِي قَتَدَةَ فِي الْحَرَّةِ Ebi Katede'nin kedi hakkındaki hadisinden dolayı. قَالَ Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّهَا لَيْسَتْ Muhakkak ki o değildir, bir necesi, necis değildir. اِنَّهَا مِنَ التَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ Muhakkak ki o sizin üzerinize çok dolanır, sizin üzerinize çok dolanır. وَالتَّوَّافَاتِ Çok dolanır. رَوَاهُ تِرْمِزِيُّ Onun ravisi Tirmizi'dir. وَغَيْرُهُ Onun dışındakilerdir. وَسَحَّهُهُ Onu sahihlemişlerdir. Tavafin ve tavafat arasındaki fark ne? Ha, müennes müzekker yani, başka bir farkı yok sonuçta. Şebbahaha bin memaliki min hademil beyti, evin hizmetçisinin. Memalik ne demek? Köleler. Öyle değil mi? Min hademil beyti, beytin, evin hizmetçilerinden. Ellezî onlar ki yetufûne alâ ehlihi, evin ehlinin üzerine tavaf ederler. Tavaf etmekten kastı ne burada? Yani sürekli dönerler evin içinde. Mesela evin hizmetçisini düşün, o odadan o odaya, o odadan o odaya. Sürekli ne yapar? Sürekli evin içerisinde döner. Demiş, lil hidmeti. Ne için? Hizmetten dolayı. Evet. Ve adamı taharruzi. Taharruzi minha. Sakınmanın mümkün olmamasından dolayı. Ve adamı taharruz, sakınmanın olmamasından dolayı. Fî zâlike, bu konuda raf'un lil haraci vel meşakkati. Sıkıntıyı ve meşakkati kaldırmak vardır. Yani hani kediden sakınmak mümkün olmadığından dolayı, öyle mi? Kedinin artığının necis kılınmamasında ne vardır? Sıkıntıyı kaldırmak ve meşakkati kaldırmak vardır. وَالْحَقَ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ, bazı alimler ilhak etti, dahil etti. بِالْحِرَّةِ كَدِيَ مَا كَانَ دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ, onun dışındaki yaratıklardan, yaratılanlardan, مِنْ تَيْرٍ وَغَيْرِهِ, kuş ve onun benzerleri gibi. فَسُعْرُهُ طَهِرٌ, onun artığı da temizdir. كَسُعْرِ الْحِرَّةِ, kedinin artığı gibi. بِجَامِ الْتَوَافِ, tavaf hepsiyle. Tavaf camiiyle. Ne demek? Yani buradaki bicami'i tavafi, yani tavaf illetiyle. Tamam. Hani diğer hayvanlar da evin içinde çok gezdikleri için ve onlardan sakınmak da mümkün olmadığından dolayı, ona bu konuda benzeyen, yani tavaf konusunda kedi gibi olan hayvanları da neye dahil etti? Kedi gibi olan hayvanları da kediye dahil etti. Bicami'i tavafi, yani ikisinin arasını toplayan şey nedir? Onu buna dahil ederken ikisinin arasını toplayan o cami' olan şey tavaftır. وَمَا عَدَ الْحِرَّةِ, kedinin dışında, dışında olan. وَمَا اُلْحِقَ, dahil edildi. وَمَا عَدَ الْحِرَّةِ, kedinin dışında. وَمَا اُلْحِقَ بِهَا, ve ona ilhak edilenler. مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ, eti yenmeyenlerden, kedinin dışında olan ve ona ilhak edilenler. فَرَوْثُهُ, onun dışkısı. Ve bevluhu, onun sidi. Ve su'ruhu, onun artığı. Necisun, necistir. Tamam. Şimdi normalde hayvanların artıklarından kasıt ne? Yani hayvan artığı dediğimizde veya su'ur dediğimizde bundan kast edilen şey ne? Mesela diyelim ki bir hayvan geldi bir kaptan içti. O kapta arta kalanlar ne diyoruz? Hayvanın artığı, su'ur. Yani fıkıh kitaplarındaki o su'ur denilen şey bu. Hayvanın bir kaba ağzını sokup ondan içtikten veyahut da yedikten sonra o kapta ondan arta kalan şeye su'ur deniliyor. Şimdi normalde yine aynı mesele. Yani belki hani hayvanla işi olmayan insan için bu çok önemli bir mesele olmayabilir. Ama hayvan besleyen veyahut da köyde yaşayan insan için hani hayvanın ağzını soktuğu şey çok önemli. Çünkü hayvanın ağzının girmediği şey yok. Yani kedi gelir ağzını peynire sokar, süte sokar, bilmem yağa sokar, fare gelir mesela, fıkıhta yine gelecek olan bablardan bir tanesi necislerle alakalı. Fare şeyin içine girerse ne olur? Şimdi bizim için bu bir şey ifade etmiyor olabilir, yani apartmanda fare olmaz. Ama köylü için öyle değil. Buğdayın içinde fare var, yağın içinde fare var, her şeyin içinde fare var. Ondan dolayı bu hayvanların artıkları meselesi o tip insanlar için yine çok önemli olan meselelerden bir tanesi. Şimdi bazı alimler demişler ki hayvanların artıkları komple nedir? Hayvanların artıkları komple şeydir, temizdir. Yani bütün hayvanların artığı hepsi temizdir demişler. Bunların dayanağı ne? Bunların dayanağı bu kedi hadisi. اِنَّهَا مِنَ التَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالتَّوَّافَاتِ. Demişler ki kedinin artığı necisse, kedinin eti yemiyor. Zaten önce şunu ispat etmişler. Eti yenen hayvanların artığı temiz. Neden dolayı eti yenen hayvanların artığı temiz? Bir tanesi mesela o konunun başında da zikrettiğimiz Peygamberimiz Mina'da bize hutbe veriyordu. O devesinin üzerindeydi ve devesinin salyaları da benim omuzuma akıyordu diye. Yani hayvanın, eti yenen hayvanın ağzından çıkan şeyin temiz olduğuna dair birinci delilleri bu. İkinci delilleri ne? İkinci delilleri kulleten hadisi. Kulleten hadisinin şeyi ne? Kulleten hadisinin aslı ne? Sahabe soruyor ya Resulallah diyor. Hani çölde bazen su olur ve o suyun etrafında da parçalayıcı hayvanlar olur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama Peygamberimiz de diyor ki اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ. Su iki kulle miktarında olduğu zaman pislik taşımaz diyor. Buradan ne anlaşılıyor? Su iki kulle olmazsa parçalayıcı hayvanların şeyi nedir? Parçalayıcı hayvanların artığı necistir. Yani su eğer iki kulle olmazsa o zaman parçalayıcı olmayan yani eti yenen hayvanların artığı da temizdir mantığı çıkar. Yani buradan yola çıkarak demişler ki eti yenen hayvanların şeyi nedir? Eti yenen hayvanların artığı temizdir. Ağızlarını sokmuş oldukları kap temizdir. Lakin eti yenmeyen hayvanlara gelince ihtilaf burada var. Bazı alimler yine kulleten hadisini alarak demişler ki kulleten hadisi açıktır ki sahabenin yanında parçalayıcı hayvanların yani eti yenmeyen hayvanların artığı necisti. Bundan dolayı çölde etrafında parçalayıcı hayvanların gezdiği suyun hükmünü Peygamberimize sordular. Peygamberimiz de dedi ki su iki kulle olursa necaseti taşımaz. Demek ki su iki kulle olmamış olsaydı o parçalayıcı hayvanların ağzı o suyu ne yapmış olacaktı? O suyu necis kılmış olacaktı demişler. Ondan dolayı ne yapmışlar? Ondan dolayı ayrıma gitmişler. Demişler ki su hayvanların artığında eti yenen hayvanların artığı temizdir. Eti yenmeyen hayvanların artığı nedir? Eti yenmeyen hayvanların artığı necistir demişler. Bazı alimler de demişler ki eti yenenlerinki tamam temizdir. Eti yenmeyenlerin de temizdir. Niye? Çünkü kedi hadisi var demişler. Yani eğer kedinin artığı temizse o zaman kedinin dışında kalan bütün eti yenmeyen, kedinin eti yeniyor mu? Yenmiyor. Kedinin dışında kalan bütün eti yenmeyen hayvanlar da nedir? Artıkları temizdir. Peki bu doğru bir görüş müdür? Veya bu kıyas. Sonuçta bu bir kıyastır. Öyle değil mi? Yani eti yenmeyen diğer hayvanları eti yenmeyen kedinin hükmüne ne yapmaktır? Kıyas etmektir. Peki bu doğru bir kıyas mıdır? Niye? Mesela köpek de var ama köpeğin... Yok o konuda nas var. O ayrı. Köpeğin dışındaki hayvanlar. Köpekte nas var. Zaten köpeğin artının temiz olduğunu kimse söylemiyor. Burada illet olarak yani Peygamber aleyhisselatü vesselam aranızda çok dolaşıyor demesi. Burada Peygamber aleyhisselatü vesselam neden dolayı kedinin artığının temiz olduğunu bize zaten belirtmiş. Yani illeti bizzat Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam tarafından mansus, nas kılınmış olan bir illet. Ondan dolayı ancak bu illete dahil olanlar bu hadisin üzerine kıyas edilebilirler. Yani ne? Aynı kedi gibi evlerde çokça gezen, ağzını yiyeceklerin ve içeceklerin içine sokan ve ondan sakınmanın da mümkün olmadığı hayvanlar. Ne gibi? Mesela muhabbet kuşu gibi. Tamam? Yani bu şekil böyle hani evin içinde beslenip de ondan sakınmanın mümkün olmadığı ve evin içinde dolanan işte ağzını suya şuraya buraya sokan hayvanlar gibi mesela. Veyahut da benzer buna benzer başka hayvanlar artık her neyse. Ama ortadaki illetin ne olması lazım? İlletin bir olması lazım. Sadece köpek bu illete dahil edilemez. Hani köpek de diyelim evde bir köpek var, bekçi köpek. O da ağzını her şeyin içine sokuyor. Neden? Çünkü hakkında nas olan bir şeyde kıyas olmaz. Öyle değil mi? Zaten kıyas yapabilmemiz için nas olmaması lazım. Nas'ın, açık nas'ın olduğu yerde, kitap ve sünnetten veya icmanın olduğu yerde kıyas yapılır mı? Yapılmaz. Bunlar olmayacak ki biz kıyas. Hükme ihtiyacımız olacak. Kitap ve sünnetten açık bir nas olmayacak ki biz ne yapabilirim? Biz kıyas yapabilirim. O zaman bu saydıklarımızın içinde en racih olan görüş hangisi? En racih olan görüş şu. Eti yenen hayvanlarla eti yenmeyen hayvanların hükmü birbirinden ayrıdır. Eti yenen hayvanların artığı temizdir. Öyle mi? Eti yenmeyen hayvanların artığı nedir? Necistir. Bu hayvanlardan istisna kılınan kedi ise özel bir sebepten dolayı istisna kılınmıştır. O özel sebep de nedir? O özel sebep de evin içinde çokça gezmesi ve ondan sakınmanın mümkün olmaması, meşakkati kaldırmak için kedinin artığı ne yapılmıştır? Temiz kılınmıştır. Anlaşıldı? Evet. Eyyuhal muslimu, ey Müslüman, aleyke sana gereklidir, senin üzerine gereklidir. En tehtemme bil taharati zahiran ve batinan. Zahiri ve batini temizliğe önem göstermen senin üzerine gereklidir. Batinen, batini temizlik bil tevhidi vel ihlasi lillahi. Fil kavli vel ameli, amelde ve sözde Allah Azze ve Celle'ye ihlas ve tevhidle gerçekleşir. Ve zahiran bit taharati, zahiri temizlik ise temizlikle, minel hadesi abdestsizlikten, vel encesi necasetlerden temizlikle gerçekleşir. Fe inne dinena, muhakkak ki bizim dinimiz dinu taharati ve nezafeti ve nezaheti, temizlik dinidir. Minel akzari el hissiyeti vel maneviyeti, manevi ve hissi pisliklerden temizlik dinidir. Fel muslimu, Müslüman tahirun, nezihun, temizdir. Mülazimun li tahareti, tahareti sürekli temizlikle beraberdir, yani sürekli temizliğe mülazimdir. Her hal, her halükarda temizdir yani. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem ettahuru şatrul imani, temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Fe aleyke ya Abdallahi, ey Allah'ın kulu, sana, senin üzerine gerektir bil ihtimami bit tahareti, temizliğe önem göstermen senin üzerine gereklidir. Vel ibtiadi anil encasi, necasetlerden uzaklaşmak senin üzerine gereklidir. Fakat ahbara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki enne muhakkak ki amete azabil kabri minel bevli, kabir azabının çoğu geneli bevildendir. Hineme la yeteharrazu minhu el insanu, insanın bundan dolayı insanın ondan sakınması gerekir mi? Hineme la yeteharrazu minhu el insanu, yani diyor ki Peygamberimiz haber verdi aleyhissalatu vesselam dedi ki enne ammete azabil kabri minel bevli, kabir azabının birçoğu sidiktendir, bevildendir. Hinema la yeteharradu minhu'l insanu, insan ondan sakınmadığı zaman, yani ne zaman ki insan bevülden sakınmaz, o zaman o bevül, yani üzerine sıçrayan, ondan sakınmadığı bevül insan için nedir? Kabir azabının birçoğunun sebebidir. Evet. Fe iza asabetke necasetun, sana necaset isabet ederse febadir ila tathiriha ma emkeneke, senin üzerine imkan olduğu miktarca onu temizlemene badir, başla. Acele et. Nitebeqa tahiran, temiz kalman için. La siyyeme indeme, özellikle indeme turidu salate, namaz için, namaz esnasında. Namazı istediğin zaman, yani namaz kılmayı istediğin zaman, özellikle o zaman hemen acele et temizlemeye. Fetefakkat haleke min ciheti tahareti, taharet yönünden senin halin, araştır, teftiş et, yani ki bir halini teftiş et, hele temiz misin değil misin. Ve indema turidu'd-duhuli fil mescidi, turidu'd-duhule, girmeyi istediğin zaman fil mescidi, mescide girmek istediğin zaman yine ne yap? Tefakkat, yani kendi halini bir teftiş et. Fenzur fi aleyke, ayakkabılarına bir bak. Fe in vecedte fihima azan, eğer o ayakkabılarında bir eziyet görürsen, yani mesela yolda hani bir necaset bulaşmıştır, pislik bulaşmıştır. Femsahhuma, onları sür. Ve naqihima, ve onları temizle. Yani yere sür, toprağa sür ve onları temizle. Ve la tedhul bihima, onlarla girme. Yani o necis ayakkabılarla girme. Ev tudhilhuma, veya onları girdirme. Yani ya ayağında ayakkabı varken onlarla girme, ya da o ayakkabıyı eline alıp o necis ayakkabıyı mescide sokma. وَفِيهِمَا نَجَاسَتٌ, o ikisinde necaset varken. وَفَقَ اللّٰهُ الْجَمِيعَ, Allah herkesi muvaffak kılsın. لِمَا يُحِبُّهُ, sevdiğine. وَيَرْضَاهُ, ve razı olduğuna. مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ, kavulden ve amelden, sözden ve amelden razı olup sevdiğine. Allah herkesi ne yapsın? Allah herkesi muvaffak kılsın. Şimdi normalde hani genel olarak halkın arasında da yaygındır. Mesela hep der ya, İslam dini temizlik dinidir diye. Aslında bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi. Yani et-tuhuru şatrul iman. Temizlik nedir? Temizlik imanın yarısıdır. Niye? Çünkü biz ehli sünnetin yanında insanın zahiri ile batını arasında bir telazum vardır. Yani insanın zahiri ile batını arasında bir ne vardır? Bir ilişki vardır. Kopmaz bir bağ vardır. Bir insanın içi temizse, yani o İslam'ın temizliği insanın içine oturmuşsa, aynı zamanda insanın dışı da ne olacaktır? Aynı zamanda insanın dışı da temiz olacaktır. Hatta mesela normalde belki bu bir kültürel şey olarak oturmuş ama yani bu toplum, Türkiye toplumu diyelim, İslam'ın asıl sahiplerinde, İslam ülkelerindeki asıl insanlardan çok çok daha temizler. Yani mesela normal işte bir Arap ülkelerine gittiğiniz zaman özellikle yani insan şok oluyor çünkü yani kirli demek çok adamlara ciddi manada iltifat. Çünkü adamlar kirli falan değiller. Yani böyle pislik içerisinde yaşıyorlar. Hani evleri, mesela ayakkabıyla, bir Müslüman ayakkabıyla evine girer mi? Hani sokakta yürüdüğü şeyle, adam ayakkabıyla mesela geliyor, evine giriyor. Mısır'da örneğin. Nereden kalmış bu kültür? İngilizlerden kalmış mesela. Ondan sonra ne bileyim, bu camilere gittiğiniz zaman mesela çok ilginç bir şey işte görürsünüz camilerde. Camilerin içinde şey var. Bu işte WC var, lavabo var camilerin içerisinde. Şimdi o camiden bizim buradaki gibi mesela şöyle değil. Hani ayakkabıyla işte gidiyorsun, caminin içine giriyorsun. Caminin avlusunda bizim burada işte şey var diyelim, lavabolar var. Gidiyorsun işte orada ihtiyacını gideriyorsun. Sonra çıkıyorsun, abdest alıyorsun. Sonra hani şey yapıyorsun. O ayakkabıyla tekrardan geliyorsun, ayakkabını bir yere koyup caminin içerisine giriyorsun. Orada öyle değil. Adam geliyor, ayakkabısını çıkarıyor, oraya bırakıyor. O avluda yürüyor. Lavaboya yürüyor mesela. Yani %90 böyle ha. Yani %90'ı bu şekilde. Tabii böyle hani şeyler koymuşlar ama hani bazı böyle bu ne diyorlar onlara? Bu şu anda evlerde de oluyor ya, su insanın ayağı ıslanmasın falan diye böyle plastik kalın şeyler var. Onlardan ismini bilmiyorum. Onlardan var ama tabii bir tanesi şarkla, bir tanesi gardta, yani uçmuş, kimsenin düzeltme gibi bir derdi de yok. Adam o ayaklarla gidiyor, mesela giriyor, ihtiyacını gideriyor, o necis olan yere basıyor, o ayakla tekrar gelip caminin içine giriyor. Yani o arada da yürüyor tabii bir de. Tabii o yürüdüğü ara millet ayakkabıyla gezen de var ha. Yani camiye öyle gelip avluda oturan, giden gelen dışarıdan, ayakkabıyla giren de var. O ıslak ayakla, o işte vecenin olduğu yerdeki o sular, o artıklar, o oralara basıyor. Aynı ayakla hiçbir şey giymeden tekrar ta mesela bizim bize en yakın mıntıkadaki camide o lavaboyla caminin arasında en azından adam bir 100 adım atması lazım yani. Hani büyük bir camiydi mesela. Düşün o arada, yani o teravih zamanı özellikle Ramazan'da, o yani böyle hiç görmemek gereken bir şey manzara. Ondan dolayı şey mesela bazı bir teyze gelmişti oraya. Düşün camiye, cami yani bu, başka bir yer değil. Camide namaz kılmaya midesi kaldırmıyordu. Yani diyormuş ki yani niye gelmiyorsun camiye? Hani başka bir sebepten dolayı değil. Hani uzun namaz kılıyorlar vesaire falan değil yani. Ben diyormuş alnımı yere koyduğum zaman hani kalkıp tekrardan şeyimi, yüzümü yıkama isteği doğuyor bende. O kadar her şeyden sonra, secdeden sonra böyle bir elinizi alnınıza sürmek zorunda kalıyorsun. Taş, çakıl, pislik, toz, tüy, kıl ne varsa insanın alnına şey yapıyor, yapışıyor. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Belki asıl temiz olması gereken insanlar onlar. Neden? Çünkü İslam, Risaletin asıl dilini anlıyorlar. Yani onlar direkt Kur'an ve sünnetle direkt muhataplar. Hani bizim toplumumuz gibi bir tercüman aracılığıyla anlamıyorlar kitabı ve sünneti. Ama maalesef farklı ülkelerin oralara şey yapmasıyla, oralara işte ne diyorlar, istimar etmesiyle orada bir kültür bırakmışlar. Mesela İngilizler orada bir kültür bırakmışlar. Ondan dolayı bu toplumda aslında kültür ve örfen olan şey, İslam'da olan şey. Yani Müslümanın zahiren temiz olması, necasetlerden uzak durması ve özellikle mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın necaset ihtimali olan yerler için sizden biri mescide geldiği zaman ayakkabılarına baksın. Şayet ayakkabılarında eziyet verici bir şey varsa, yani necaset olan bir şey varsa, o ayakkabılarını toprağa ne yapsın? O ayakkabılarını toprağa sürsün diyor. Bu da bize neyi gösterir? Necaset ihtimali olan yerlerde kişinin kendini ne etmesi, namazdan önce veya temiz bir mahalle girdiği zaman kendini şöyle vesveseye kapılmayacak şekilde, vesveseye düşmeyecek şekilde kendini şöyle bir tefakkut etmesi, bir araştırması nedir? Bir araştırması iyidir. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyidir? Tavsiyesidir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Var mı? Yok. Hani dedi ki işte Peygamberimiz haram olan şeyle tedavi yasaklamış. Tamam. Dedik. Yanlış hatırlamıyorsam ipek meselesinde mesela. Hı. Mesela bir tane sahabenin hastalığından dolayı ipek mi giyiyordu? Altın mı? İpek. O nasıl oldu? Arası nasıl oldu? Şimdi normalde İbni Abbas'tan bir tane söz var. Allahu alem, yani yanlış hatırlamıyorsam Ebu Davud'da geçiyor. Peygamber saf olan ipeyi yasakladı diyor. Yani saf komple şey yasakladı. İpeyi innemâ nehâ anil haril musammeti mi? Allahu alem, yani tam metnini tam hatırlamıyorum. Böyle bir lafız var. Peygamberimiz Hazreti Ömer'in rivayetinde diyor ki iki parmak veyahut da iki parmaktan fazla, işte üç parmak, dört parmak gibi bir şeye müsaade etti. Hani müsaade ettiği saf ipek değil, hani içerisinde üç dört parmak ipek olan bir şey. O bir hastalık var, kaşıntı, vücutları kaşınıyor şeylerin, sahabelerin. Allah alem Zübeyr, bir de Abdurrahman İbni Avf için yanlış hatırlamıyorsam Peygamberimiz müsaade ediyor. Ama bu full şey değil, yani tam ipek değil, hani belli miktarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müsaade etmiş olduğu şey. Belli miktarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müsaade etmiş olduğu ipek. Tamam? Yani racih olan görüş de o ipeğin azının değil, yani yarıdan fazla nispetini, çoğunun ipek olduğu şeyler haram. Tamam? Saf ipek demiş olduğumuz veyahut da bazı alimlere göre yarıdan fazlasının ipek olduğu şeyler haram. Oradan müsaade edilen ise iki parmak veya iki parmaktan fazlası. Tamam? Başka? Peki abi, bu herpes olan şey haram mıdır? Her pis olan şey haram mıdır? Hani yani her ayete, necis mi? Ayete göre hani dedi ki onlara... Tabii ama şöyle bir şey var şimdi orada. Bu habisi kim belirleyecek? Yani bu da bir mesele. Şimdi diyelim ki bize göre pis olan bir şey Avrupalıya göre pis değil. Avrupalıya göre pis olan bir şey araba göre pis değil. Mesela araba göre pis olan bir şey Hindu'ya göre pis değil. Yani bu habis şeyini kim belirleyecek? Burada da zaten bir şey var. Bir ihtilaf var. Allah alem bunun içerisinde en racih olan, yani bu dilin kendisiyle inmiş olduğu Arap lügati, Arap lügati ve Arap kavmine göre o dönem için, ha bu dönem için de değil. Yani şu anki Arapların örfü için değil. O dönemin örfünde pis olan şey neydiyse, o pis tanımına giren şey de neydiyse haram olan şey odur. Çünkü yoksa şu anda böyle bir şey desek her kavme göre pis olan başka bir kavme göre pis olmayabilir. O zaman da şöyle bir şey çıkar. Bunlara göre haram, bunlara göre helal gibi bir şey çıkar ortaya, mantık çıkar ortaya. Bu da olmaz zaten. Tamam. Başka? Kuşlar. Mesela her kuş tabi midir? Yani artı, temiz. Normalde mesela diyelim ki evcil kuşlar buna dahil olabilir. Bunun dışında eti yenenler, işte bu etini yediğimiz işte nedir? Serçedir, güvercindir vesaire, bu tip hayvanlar şey olabilir. Temiz olabilir. Bunun dışında mesela kartal eti yenmeyen, şahin mesela, işte ne diyorlar? Baykuş mesela. Bunların içine necis olur artıkları. Tamam. Eti yenmeyenler. Başka var mı sorusu olan? Yok mu? Tamam. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.